گران محترم اوریدن کو د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب د دور تفسیر قران دا 184 نمبر کې سټ چې په مدرسه جواهر قران شریف خان کې په 28 او په 3 2008 کې شوړې د دې د ملایدو پته یا ساتي ارشاد توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چوک جانگیرا روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 سرگی و تڑاو دا چلو کی گیا دویا چا پی زانی لپا ترس کی وی اخذ و تبیا جاڑی پتا اللہ للجابین او سمیل او دلارا پاک بانده لیل انسان جبینان للجابین جبین یو داری یو داری کنا دو جبین نیدی یو جبین یو مخ او بل جبین بل مخ لیل انسان جبینان دوار ننگی دی کنا پا جبین بانده سملاو تا اللہ للجابین نو پا یو ارق بانده سملاو پا خی طرف بانده سملاو انا چی پر مخی سملاو نو سو چلو شو کانا ما کانا کانا ما کانا بس بیا آغا او چی او شنو وانا دیناو ان یا ابراهیم جزا محصوف ادا کنا فلما اسلما وطلعو للجابین وانا دیناو اوازو کمانگدتا ان یا ابراهیم چی یا ابراهیم قد صدقت رؤیا یقینا قد صدقت رؤیا داغا وقت کی ابراهیم علیہ السلام چارکی خداوی اللہ اکبر اللہ اکبر جبریل علیہ السلام راغی اوی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام پوشو چی گرد راغلی دے زباد شما نیو اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر وللہ الحمد نو آغا تکبیرات تشریق شنو فنا دینا ایا ابراہیم قد صدقت رؤیا یقینا رشتیا دیکھو خوب انا کذالک نزل محسنین یقینا دکرنگیم بدل ورکونے کانو تا انا آذا لہو البلاء المبین یقینا دا خامخ ازمیخ کارا صاف ازمیخ دین لوی ازمیخ شته چې د زوی په مرای باندې چاړه کیدا وفادینا بزبهن عظیم او قربانی کې ورک بدله کې مونږ ورک ده دی بزبهن عظیم یا ذبحه حلاله لویا هغه په بدله کې ورک راځي د قیامت پورې دا سنت پاتې شو وترکنا علیه فل اخرین او پاتې کې مونږه دل رب علی په دوانه فل اخرین پرستانو کې سلام علی ابراهیم سلامتی علی ابراهیم علی السلام کذالک نزل المحسنین ان وسرانا لک واقعلا پورا نه دک وبشرنا اساق لا پاتری کذالک نزل المحسنین ان کذالک چکم مخ تر شی وصل پنزم کی او صدقت الرؤیا سره دی لو عقید ختم دو چکم دی ناغی سره ان لا نه وروړي کذالک نزل المحسنین دکرانگی بدلور کوم غنی کانتا انه من عباد المؤمنین یقین اند یو بنیان ایماندارو نمی وبشرنا بیساق وبشرنا خوشال مبارکی مورکل دلرا زیر مور ورکو بے ساق پیساق نبی من الصالحین اساق اس راغے او یہودیاں وی ذبیح سوکتے اساق تے او خوش راغے بشرنا بے ساق سود العلم وی درے یو حلیم ذم کذالک کہ انا نشتے درم بشرنا بے ساق او نبی علیہ السلام وی انا ابن الذبیحتین زد دو آغ کسان زیم شفاقی بانے حکم دے ذبح شیو یو اسماعیل علیہ السلام او بل نبی علیہ السلام پلار دوڑو بانے حکم دے چاشیو ذبح نبی علیہ السلام پر نسب کی خو اسماعیل علیہ السلام رضی اللہ عنہ خونو رضی ندی وجہ ذبیح سوکتے اسماعیل وبشرنا بیساق نبی من الصالحین پیغمبر دا کامل نیکانونا مبارکنا علیہ وبرکت میں چلو پا دو پیساق ومن ذریت ما دا اولاد دا دوارنا نیکی کون کیو او ظلم کون کی پخپل زان صاف چا ظلم کو سوک سم شو پکنو فلقد مرننا سرورم ایجز دا سرورم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ احسان میں کڑو کو موسیٰ و هارون خلاص کړو می داد واړو قوم دد واړو نل کر ویل عظیم د مصیبت غم لوینا د لوی قوم خلاص کړو وانا صارناهم امداد می کړو دای فکانهم الغالبین نو دي زورور واتیناهم الكتاب المستبین اور کړو می دد واړو را کتاب واز صاف المستبین بالکل صاف کارا وهدیناهما دګی دی ناګانو ته ګوري کنه وهدیناهما الصراط المستقیم نا مانن نا نجینا نصرنا آتینا هدینا وترکنا انا کذالک نجزی المحسنین انهما من عبادنا فکرم دے وترکنا نا ناوی اسی دباو نمکو تکبر کار دے چا دے نا اللہ تا دباو نمکو چبا زدہ سیو زدہ سیو زبداوکم زبداوکم نا استاکار عاجزی دا استاکار عاجزی دا کوفو کی مولا راغے او چغه کړه وی چې څوک د ستا پوسکینو ته جواب ورکوم ست پوس کے سور کم جواب اور کم طالب جان اور بسپاس دو نقیر قتمیر اور فتیل فرق کا د نقیر قتمیر اور فتیل سو کا فرق بے خلوان نہیں بولے جواب بولنا ور تنولی دباؤ نہ کہ دباؤ نمک اور دباؤ نے ضرورت نشتے دے وترکنا علی فی الاخرین یو سڑی منس کو دغه بانگی وی نو دغه تی نیر شو اصولاتو خیر من النوم تیس شو ایر شو نو بلو پوری او خاندل بلو پوری او خاندل نو بلو رز دبانگی نو بانگی قد قامت صلاح ہوئی بانگی بیا قد قامت صلاح ہوئی نو لی دباو نو که بل پوری خاندی عاجزی کار ده بنده ده عاجزی کوا شاپور شیر رحم اللہ فرمائل د متکبر ملا پخل کی فیض نی د متکبر ملا نہ سوک فائدہ نہیں شی غستے د عاجز ملا نہ خلق فائدہ علی وترکنا ہدینا ما صراط المستقیم لکڑی می داد والا پلار نے غبان دی وترکنا علی ما فی الاخرین پریخ می داد والا پرستانو کی او سنا پرستان پدی وانی پرستانو کی سلام علی مسوارون سلامتی او مسوارون یقینا د قشان دی بدل اور کوم نے کانو تا یقینا داد والا د بندیاں مومنان نو می وائن الیاس من المرسلین دعائے نور ذکر کرل سوشو ناوے شپاگو چھ دو ذکر شینو سالور او دو خو پینز کی گئی کنا شپاگ کی وائن الیاس لمن المرسلین داوم پیغمبر وائن الیاس لمن المرسلین یقینا الیاس علیہ السلام خام خاضر علی گلو شونا اذ قال لقومی کرچوی اقبل قوم تعالی تتقون یری گئینا ایزان نبچ کوئی دے شرکنا اتدون بالان ایراب علی تاسو بال بطلرام خاون تا نو دیوم دیتا باعلوی چلکه خود دا خاون طول خرچه برداشت کی خاون دا خود طول سو برداشت کی خرچه نو دیوی دی زمانگ سده خاون دا خود طول سو برداشت کی خرچه نو دیوی دی دا سده لکه خاون سم مطلب زمانگ طول حاجتو نسکی سار کی او دا خاون اطلاق پختانوم پا خدای پاک بانده کی خدای پاک بانده دا خاون اطلاق کی وی زڑی می دی جامی بل می دی کال پا کول پا سر دی و خاون دا لا یزالا دا زمان سنگا اختر دی بختور تپا دا کنا دا کنا چس وقتر را گی وی زڑی می دی جامی بل می دی کال پا کول پا سر دی و خاون دا لا یزالا دا زمان سنگا اختر دی و خاون دا لا یزالا اتا دون بالان سو کوئی دا دخزی دومو قیل اسم و امراتن اتت هم بزلالا و تظرون آسن الخالقین او پریخ تاسو خیست پیدا کن کے اللہ ہم پریخ دے احسان الخالقین نگورے حالقین نا دے کہ حالقین شبیہ نائی تا ہوئی حلق نا تو مانا دے خریلو باندے را دی خالق ہم دعا پڑھتے رہے اور آپ دغا لکھتے رہے بس ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا آو کنا مزدہ گورے دے یوٹی کی فرق دے ہم دعا پڑھتے رہے اور آپ دغا لکھتے رہے پہ دعا چٹکے ہوشی نو دغا تینے جوڑی شبیہ دوکشی ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا ایک ہی نقطے سے دونوں کا ظہور خائے خر سے خارجی رائے خر سے رافضی آسن الخالقین اللہ ربکم اللہ جرف ساسو رب دمشران استاسو بخوانو فکذبو ندرغ جنو گرند لرا فینم یقینن دی خامخادی آذر کرشوی فغذاب کی اللہ عباد اللہ المخلصین مگر بندیان دا اللہ عنولی شوی وطرکنا علی فی الاخرین او پریمی خود دلارا پرستانو کی سلام دیو پی الیاس و علاو بانده دا دی الیاس جمع دا الیاسین علا الیاسین پی الیاس و علاو بانده انا چراغت آبیدارو انا کدالکن از المخصنین یقینا دقشان دی بدلی ورکم نکانو تا یقینا اغاو دی بندیانو نکانو نمی و انا لوتوا بل پیغمبر عجزی چی نجات نور کرو یقینا لوت علیہ السلام اتم لوت علیہ السلام خامخاو در علی گلو شونا اذن جیناو چکلمی والا خلاصی اور کدل راو او خزلائی طول اللہ و اللہ عجوزن مگر بودکڑا اذن جیناو چکلمی خلاص کدے و اہلہو کور والے خزمانہ میں غلط ہوکڑا و اہلہو او کور والے والا راجمائن طول را اللہ عجوزن مگر بودکڑا فی الغابرین داو پاپاتو دا عذاب کی زرڑت رانگر اللہ عجوزن مگر بودائی اللہ عجوزن امبار بابا دے اللہ غریق رحمت کی و انجومنو ماتوی چی بچائی مالا چی کم دنو یا خود مقصودها نرست تقریر راکا او یارا لچه کم دن سهار ده بانگونو سر راکا مای بابا ما سلطان نرست هم سوکنی زکر دا خود باندو خلق در اغلی دی ماخام پسی زی ماخام ماستان با طالبان بیانو که تو مازیگر پسی بیانو که خلقی کنا او بل خوٹیم نشته وی نا نا زی چه چاہتا بیان کو مغی یا غٹیمی مای بابا سوکو وی زاری ترانگڑی زاری ترانگڑی وی دا شیراک بوجای مای سوک وی زاری اپایگانی دو پیجندلی وی دا شیراک بوجای دی ویزه ما سوتان دیتا بیان کوم دی ما سوتان نو سو سره پکټ کې ناشتی او یا چې کم دنو سحر بانک پسې وی دی یا غټیم وی خښی وی دی له خوب نو ورزی بیا غټیم دی خبره ته وګ دی زما چې تا سره کار دی وی غیا غټیمی اجوزان فل غابرین فازر ترانګل او فل غابرین فاتو کې عذاب نه ثم دمر الاخرین بیا می چې کم دنو هلاک لرستنی وینکم لتمرون علی مسبین او یقینا تاسو خامخاتریږي په دی باندې په وخت سبا کې او بل له شپې هر وقت مطلب افلا تاقلو نتاسو که اقل نشته تاسو اقل نلارای اتنهم پیغمبر و این یونسا لمن المرسلین او یقینا یونس علیه السلام خام خاضر علی گلو شونا از ابقا الالفلک المشعون چهر کلا پا تلوار دال دیلار اکیش دیر دا کتاب از ابقا چه کلا تلوار لار ایبان خود تختی دو تویلی کی گی نو تختی دا خود پیغمبر بیده بیده چر تو تختی دا لانه تختی دیشی نا ابقا پا یو سڑی چه تختی نو پا تیز دزی کنا دل تتنا غلازمی معنی مراد ده پتیز اتلل از ابقا الالفلک المشعون کلا چه ده پتلوار باندلال اکشتر ده کتا الالفلک المشعون اکشتر ده کتا پسا هما نو خسرن اکو فکان من المضحدین فکان من المضحدین نشده زریابت ده غرزول شونا یا من المضحدین ده خسرن راوتون کنا ده خسرن راوتو فالتقمه الحوت نونائی کدل رمی فالتقمه الحوت نونائی کدل رچا مئی واہ ملیم او دے ملامت کون کے جان لران گو رہی دلو یونس علیہ الصلوۃ والسلام واقعا سر دڑی ردا با انشاءاللہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام مسئلہ قوم تو بیانولا قوم نہ منلا ورتوی عذاب برازی سو برازی عذاب بوی رازی عذاب برازی نو دد پ خیال کی او خدا عذاب اللہ ورت عذاب ٹیم نو کھولے خود دو پا خیال که دا عذاب یا وخو وو دو پا خیال که نو آغی لا دووی چه بس دو با تلال شمنو زکا چه عذاب رازینو پیغمبر تی نزینو نو زبا تنلال شم حبل دام و چه دو قوم که دا قانونو چه دا رغجن بیواجو نو دووی چه پیجتیات که زخ تاشه اوم ماوی چه پلان که رز بانی عذاب رازی و آغی رزی لخورا نغی نوز دی ما وجنی نوراش زبا بل زی ترار شمال تبرا توحید مسئله سکم بیان کم دی خنزیران خونه منلا روان شو دی تا غصو دا اللہ دا پارا دی تا غصو دا اللہ دا پارا مغازبن دلوی کنا وزنون از زهبا مغازبن نو دی دیر چه کم دنو خپا روان شو دیر پا تلوار باندی چه بل قوم تا مسئله رسون چه دو کشتای خواله ورور اسید چالا چه دریاب غاله ورور اسید نو کشتای دکشوی و کشتای سشوی دکشوی نو چه ده ده اغی خواته کشتای دکده خوچه و تایو کتل چه و خدا و ده پلانکی کلی اغا مولایی سیب ده او ده پیغمبر سر قدرتی ده خلقو مینه اگر که مسئله نمانی خب ده اغا پا مخ که خواه خپل نورانیت او محبوبیت یی نو اغی ولی عزت وی رازا وی کشتای ڈکه دا بله کشتای خو نیشته وی رازه که نظر ڈکه خدا خو نو کشتای ڈکه و نور زای پکی نو او دی پکی که ناستا نو چی کشتای ورمینستا شوا نو کشتای خو ڈکه و بوج پسو زیاتو سیواو پی نو کشتای دوان دول شوا خوزیدو را خوزیدو بانی پروان و روان و خوزیدو شورو شوا اغی وی یو کس سیوا ده کنه من خو یو کس را خیجوله ده سیوا را خیجوله ده بوج پی زیاد شوه ده او دا خبره پا که منس که او گرنده چه پا یو کس پاندیم کشتای درنیگی دیده پاره دلیل شاپور شه رحم الله وی ماوی چه پا یو کسن کشتای درنیگی وی منگا جده کیو وی داسی پا یو حس کم چکر لگاو وی چه کشتای وا وی منگ پا که ناستو وی یو کس را گه چه ما پا که زن سر بوزه وی اغا ور ترا دنگل وی اغا مانگی کشتای درولا ورته چه پا منگ غرقه پیچھے بس بھائی دیکھ پل لوٹ دے دے دا غینہ بیا چھ سیوائی شکر کی کوزے گا یو کس په کمپ لري نه خود به ما وی چې ال الفلک المشحون حل شو ال الفلک المشحون قران وی دي هغه په ډګه کې شته کې ناشه او په کډه کې نو ناشه وي په شوي کنه په تش کې شته کې نو ناش په ډګه کې نو اورلوډ شو څه شي شو اورلوډ شو نو دی ورته وی چې به یو کس بوسل ریکول غواړي ګینی ټول بس کیږي یونس علیه السلام وی چې به زرستو زرا غلې ما نو زماده وجه ټول غرقیږي نو بس زبه چې کم دنو دریاب تو دانګم رامبولار راضی خبر باندې پویږي کنه نو دی ورته وی نه نه نه نه نه نه ته دومره خوله سړې نه ته باندې دانګي بای هغه ورته زبه دانګم ورته نه زرستو زرا غلې ما حق زما کیږي چې زبه دانګم ورته نه نه نه ته باندې دانګي نو هغه خسنه واچو چې خسنه واچو د دراو خد وی تاسو ته معنی وینه نه بیا اچو نو بیا واچو خسنه چې بیا واچو بیا د یونس علی السلام راوخد په ما ته نه پدریم ځلم د چا راوخد یونس علی السلام یونس علی السلام په اراده د لامبو باندې د کشتای نه اوبو ته کوشو دا نه چې غوولي وو وی ا دو او تین اور لړای کو دا د پیغمبر به ادب ده دا سنشته چې په دا ټاټي او څنګهټي ور لړای کو نه نشته دي نه بلکې ډیر پاده به احترام هغه په خپل خفو پیغي په خپل چې کمندنو دریاب ته په اراده د لامبو کوش خودکشي نه ده ځکه هغه مال لامبو راځي بس دا چې کمندنو زما فورې ووزم هغه چې څنګه په اراده د لامبو ور کوشنو خپل تقامه هول مې نه نه کنو هي کې خدا غسه ده نو فالتقمه الحوت ندق مساله و بس نده پوشو چه زب اجازه تراغلین کنا نزان ملامت اگل گونتا خوبا صلی اللہ رب العزت تی رجوع کلا اللہ و لومن اللہ راوی استبا اذا بقا الالفلک المشون چه کلا پا تلوار بانده لار بل قوم تا تا دا پارا دا سلو دا بل قوم الالفلک المشون آکشتا ایڈا کتا پا دی ڈک ٹکی بانده پوشوی الالفلک المشون فساهما نو خسنه واچ خسنه کو پکانه مل مدحاضین نو دیو د خسنه راتون کو نام یا دیو د غردل شو نظر یابتا فالتا کمول هوت نو نوای کدل رمئی و هو ملیم او د ملامت کون کے ځان لرا انبیا وات یم کی ملامتیات رشوی دا چینی کنت من الظالمین یقینا زیمدا کمه کون کو نا فلولا انه کان من المصبحین نکنو دے من المصبحین آدھو من المصبحین فلولا انہو کانا نکنو دے من المصبحین دے پاکی بیان ان کو دا اللہ نا فلالا بیسا فی بطنی علت دا اللہ پاکی بیان کلا فلالا بیسا پا تصویحات بانے حاجات پورا کی گی داگا پا تصویحات اسو پورا شیو حاجات پورا شیو فلالا بیسا فی بطنی الائیوں میں باسون خام خا وقت بے ترکڑو پا گیڑ دمی کے تر راج تر بیا اوچتے دو پورے نوی دک به قبر شوی و بسو یعنی مرگ به التر آغلی و دک به قبر شوی و لالا به صافی بطنی خام خواق به تر کرو پا گیرد می که ترای تراو چدی دو پوری فانا بزناو نو که خود منگا دل را دیر پاده به احترام او غرسول مو آئے کنا فانا بزناو نو که خود منگا دل را بل آلائی پا غاڑ بانده و هو سقیم او دیو بیمار دو مئی دکر دیر گرمی و هو سقیم میده گرمی دیر زیادا نو آغا یونس علیہ السلام لک پوست شوی گنتو وام بتنا علیه رازر غنم کلا پا دبانی وند کدو می یقتین اس کدوی شجرتم می یقتین او وند کدو پانی غلطی او مچوالا نرازی او دی بیزی پای والا اللہ بیزی مقرک را غبرات للا بدن خمز دار شو چه برابر شو خلق ورس پس تلاش کیو وارسلنا و خلق پوش چه عذاب رازی بس اغیر طول مسلمانان شنو لیگ منگ در را الامیت الفین یولاکو کسانو تا سل زرسوی یولاک الامیات الفین یولاکو تا او یزیدون بلکه ده دینام سیوا نو چه تو نو یولاکو او چه راغ بیا نو دیر شیو کن نور بکی پیدا شیو ایا کسر پکی که نکای نو کسر کتی کٹ کای نو میات الفین سو یولاک او که کسر اصرم سکای حساب ہوئی نو صد پاسو بیا بلکه دینام زیاد فا آمنو نو ایمان ارالا فمتانا ملاحین فائدہ میں ورکردی لرا تروح مقررام فاستفتهم تتمد صورت او پدی کی بیا اجز د فرشتو اجز د جناتو او اجز د انبیاء کرامو فاستفتم تپوسو کیدینا ای رب لذی لونا دی او دی لزامن دا سویدا ام خلقنا ام خلقنا ملائکتا آئے پیدا کر دی منگا فرشتی جنا کئی وهم شاہدون او دیو حاضر پا وقت پیدایش دا دی که چھ دی کتلی دی جدا فرشتی جنا کئی دی چھ دی وطلون ہوئی داول دروغ ہوئی علا خبردار انہم من افکہم یقیناً دی دروغونا خام خواب کی گی و بکواس کئی چھ ولد اللہ اللہ بچے را اڑ دی و انہم لکازیبون او یقیناً دی دی دروغ جن اصطفا البنات علالبنین آیا غرکڑ دی اللہ اصطفا آیا غرکڑ دی اللہ البنات جنکہ علالبنین لون پا زامنو باندے ما لکوم سدی تاسولا کیف تحکمون سفیسلے کو اسخا اولا تذکرون آیا نصیت ناخلی ام لکوم سلطان مبین آیشت تاسولا را دلیل صاحب پدے باندے فاتو بی کتابکم کین راوڑی کنا راوڑی کتابم انکندم سوادقین کئی تاسو رشتینی و جالو بینہو و بین الجنت نصبا او گرزی دے پمیاز دو دا اللہ او دے پیوز اجز دو فیریانو وجعلوا بينه او دی گرزئی فمیاز دا وجعلوا بينه وبين الجنه او گرزئی دی فمیاز دا اللہ او فمیاز دا پیریانو کے نسبان رشتہ نعوذ باللہ چا بھی اللہ پیرے سر وعدہ کنے دی دویم وجعلوا بينه وبين الجنه نسبن مناسبتن فی استحقاق العبادہ نسبن مناسبتن فی استحقاق العبادہ چا لک سنگا اللہ مستحق عبادت نو پیریانو لو عبادت کی یری کی تنا پنا گان تن غواڑی و بین الجنت نصبا او پمیز پیریانو کی مناسبت فلقد علمت الجنتو او یقیناً پتر پیریانو تا انہم لمحضورون چی یقیناً دیدی حاضر کلشوی پا عذاب کی سبحان اللہ پاک دی اللہ داغینا چی دیئے بیانی اللہ عباد اللہ خامخا حاضر کلشوی پا عذاب کی اللہ عباد اللہ دا غصر لگی بید بندیانو دا اللہ انو لشو چاند کلشونا فینکم یقیناً تاسو او آغا چی بندگی کوی تاسو مانتم علیہ بفاتنین نئی تاسو دا اللہ مقابلہ کی سو گمراہ کون کی ما انتم نئی تاسو علیہ بمقابلہ دا اللہ کے بفاتنین سو گمراہ کون کی مگر آسو چھر ڈڑو زکی دن کے بدو زختے اللہ من و سوال الجاہیم مگر آسو چھر سجدن کے بدو زخت باندے ما بلار شنو و ما مننا اللہ لہو مقام معلوم پدویم زل اجز دفرشتو و ما مننا نشتری او تنزمنا اللہ لہو مقام معلوم مگر داغت پار دے یوزائے معلوم دو ولار دے عبادت ایاد خدمت چاپ خدمت کی او پا حکم منلو دا اللہ کی ولار دی مقام معلوم زائد و دردو معلوم و انا لنہن الصافون او یقینا خام خامن یوسف جوڑا ان کی عبادت دا اللہ تا و الصافات صافان و انا لنہن المصبحون فالتالیات ذکرا و انا لنہن المصبحون او یقینا خام خامن یو پاکی بیان ان کی دا اللہ و ان کانو لے قولون او یقینا دیوی لو انا اندنا ذکرا من الاولین کوئی منگلرا یاد دا پخوانونا لقد انزلنا کتابا فیه ذکرکوم تاسوی منگل ذکر پکار ری لو انا اندنا ذکرا من الاولین کوئی منگلرا ذکر او نصیت دا پخوان من الاولین دا پخوانونا لکننا منگ سر کتاب نشتگی بیا منگ خوخو لکننا عباد اللہ المخلصین خامخا منگ باو بندیان دا اللہ انولی شوی فکفرو بیه نوچائے ذکر را گنا دا غین ایسو کو پیوکہ زمون جماعت کیم درس کے دے منگ بدا سی خوات ناستو پچھ قرآن شروع شنو بیا حمر مستنفرا فرت من قصورا فکفرو بیه ندا انکارو کدا غینا فسوف یعلمون زردہ چپو بشی وخرا روان دے ولقد سبقت کلمتنا او یقینا تیرشوی دا فیصل زمنگا فاق دا بندیانو را لگلو شو کی لے عبادنا فاق دا بندیانو میں را لگلو شو کی انہم لهم المنصورون شیقینا خام خادید امداد کڑے شوی امداد کړی شوی نو موږ ډیر پیغمبران لیدل او ریدلی دي موږ ډیر پیغمبران چې شهیدان شوی دي ډیر پیغمبران موږ او ریدلی دي چې شوی دي شهیدان شوی دي نو څنګه وای چې لهم المنصورون نو یو جواب دادی چې لهم المنصورون فی الجنه خامخا دې امداد کړی شوی په جنت کې یاد یو معنا لهم المنصورون خامخا دې امداد کړی شوی په مقابله دشمن کې چې کله د میدان د مقابله دی په هغه وخت کې پیغمبر چرته پرشوي نہ دے حال بتا جدا شہادت اغم علاوی دل خو ناکامی نہ دا لہم المنصورون خام خادید امداد کڑے شوی سکا ہوئی چھے من مانے تقدا ان نبی من الانبیاء قد فر فقد کفر چاچی قیدو لرچیو پیغمبر تختی دلے پا مارکہ کی نوہ کافر شوی دے بیا اللہوی پا مارکہ کی و پا مقابلی پا میدان کی پیغمبر بغالی بھی لہم المنصورون خام خادید امداد کڑے شوی وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ يَقِينًا لَكَرْزَ مَنْغَا خَمَخَادِ دِي زُورَور فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَأَوْلَتِنَ تَرْوَحُ مُقَرَّرًا وَأَقْرَرُوا وَانْدِي وَأَبْصِرُوا انْتِظَارُ وَتَكَوَا فَصَوْفَ يُنْغُورُ دِيتَ انْتِظَارُ وَتَكَوَا فصاو فیب سرون فزر دا چدی بوینی چه سرا سرا کی گیا فبی عذاب نیستا عجرون آیا عذاب زمانگا پتلوار باندی گواری چه دا بکلی و دا بکلی فائزان ازالا بساتیم هر کلا چراشد عذاب پا غولی دا دی بساتیم پس سهند دی که فسا آ صباح المنظرین نو دیر بد دی بد دی بیا صباح المنظرین آ صبا دی ارول شو سار دی ارول شو چه بیا وطس توس پراتی و تالا انهم باورتین تروح مقررا و آب سر انتظار کهو فصوف افسرون ده دو زلیوی یو دو دنیا یو دو آخرت و آب سر فصوف افسرون انتظار رو تکوا زرداش دیو ووینی چه سوال کیگی بس مسئله یاد را سبحان ربک رب العزا پاک ده رب ده رب ده عزت مالک ده عزت عزت ور کول او زلت ور کول مالک اغا ده رب العزا چه رب ده عزت ور کولو مالک ده عزت ته اما پاک ته داغینا یوسفون چه دیو والا بیانی چه دیوی منگا آغا تووی وغی اللہ تووی اوز منگا ناوریو داغا اوری انا آغا توبان اوز باللہ سپی زورا ورمانی اما یوسفون داغینا چه دیوی و سلامون علی المرسلین سلامتی آدھا پا بندیانو لگلو شو والحمدللہ رب العالم دانا چه رب العزت وی مار دے او دو طول دنیا نیس دے تاو دے او لکای خلی سر دا او دے رو رو زان خوری زان خوری زان خوری اخیر چه ختم شی او لکای سر وی و پتتر وی و شی جوڑ کردی او بیا چه کم ننوی قیامت پشی بیا دے و زان بخوری و زان بخوری و بیا بسی شی قیامت شی و سر رو اگدی گی و آل عزو یا غمار دے طول دنیا نتاو دے دروغ دی رب العز مالک دے عزت دے عزت ورکولو اما یصفون و سلام علی المرسلین سلامتی آدھا پا بندیانو لگلو شومی والحمدللہ رب العالمین صفتون دا خدای تو دی آغا اللہ را چرب دا مخلوقات تے سورت کیوی پارشتی آجز دی نوری مخلوق آجز ناری مخلوق پیریان آجز آجز دی او خاکی مخلوق دا خاور پیدا اگر طول سی دی آجز والحمدللہ رب العالمین آجتون کی دا اللہ نگواری دا بلچانہ مگواری واخر دا وانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. سورة صاد مكي سورة فزد سورة قمر او مخكد اعرافنا اتو درشم ده پنزول كي ربط او مناسبت دمخ کی صورت سرا گن وجو باندی دے اولا وجہ صورت سواد کی صورت صوافات کی اجز د مخلوقات بیان شو نصورت سواد کی وئی چه سخت پر آغلی وی ابتلو بالمصائب سخت پر آغلی وی دوی موجہ سورت صافات کی فی بل عجبت و یسخرون اریانتیا دا دائی ندلتا اریانتیا دا خلقو و عجبو انجاہم منذر منہم سلورم آیات کی درې مواجه التوی شیدې ټوکی کوي استسخرون دل تداوی ټوکو تفصیل په سر د صورت کې چې په داعیو مې تراس کوي او د داعی پر اوړل شوی کتابم او چې په کومه مسله بیانې نو پاغیم بلا وجه سورت صافات کې گمراهی بیانو کو اغوینا انا کننا غاوین فاغویناکم انا کننا غاوین دو درشم کے نو سورت صاد کی زعیم الغوات دا گمراہانو لیڈر ذکر کئی ابلیس دعوی و مرکزی مسئلہ دا صورت اغدادا چه پنیکانو بندیانو باندې سخت راغلی دی ابتلو بالمصائب تاسو چه کم را مدد کوئی پاغی باندې سخت راغلی دی چه چا تر مدد شوائی نوازان لسختو کی گرفتار شیو نستا جتونو بس پورا کی ای خپل سخت دا زان ننشوال اور کولے از آغی دا پارای اللہ تا فریاد کڑو دے دا بیان دا پارا سورت درے سبق دے اول شپاڑسم آیات پوری پدی کی نو قرآن مجید مقام او زورن پہ انکار دے پیغمبر دے قرآن او دے توحید بیادش پاڑا سمنا تراوی آئیم پوری بل باب پدی کی عجز دا انبیاء عجز دا انبیاء واقعات دا انبیاء او پاخر کی بشارت او تخویف یو یا یمنا درم باب دو سورت او پدی کی ذکر دی ابلیس لعین چه جناتو نیکو آغام حاجت روان دی ختم د سورات د قران په ترغیب لکه چې شروع یې پاغي وا. امتیازات د سورات امتیازات د سورات یو کافر و عقیدہ اجعل الالہۃ الہ واحدہ دویم ابتلاء داود علیہ السلام دریم ابتلاء سلیمان علیہ الصلات والسلام وخذ بیدک ضغصا فاضرب به ولا تحنس سلور سلو اختم کی تخاصم او جګړه د اور والو پناشنا انداز یو کم شپیتم نه شروع کئ بسم الله الرحمن الرحیم صاد والقران ذی الذکر سواد دو حروف مقطعات ندی معنی سوکی دو صادق او دو صمد ذاتنا فصادق صادق کتاب فصادق پیغمبر باندراغلے سواد د صادق او د صمد ذاتنا صادق کتاب او صادق پیغمبر راغلی دی ول قران ذی ذکر گواه د قران د نصیحت والا پس خبره گواه دی چې شک ځای پاتې نه دی ما بقیه موضع او شبهتن د شک ځای خو نشته والقرآن ذی ذکر گوار قرآن نصیحت والا قسم پا قرآن چی خواهند نصیحت تے گوار قرآن نصیحت والا چی دے شک جائے پا کی نشت پاتے بلللزینا کفرو فی عزت و شقاق نبل بسیشی بیا چی دا روبا سی چی ما بقیه موضع و شبہتن د شک ځای پاتې نه دی نو بل بسی شي چې د شک ځای نشته نو بیا دا ولې خلک نه مني دا عنادیان دي کنه بل الذین کفروا فی عزت و شقاق بلکې هغه کسان چې کفر کړل دی او قرآن نه انکار کوي د قرآن نه انکار کوي د لا اله الا هو نه دې مسلې نه انکار کوي فی عزت و شقاق ناغی دی پا تکبر و مخالفت کی عزت غیرت خلاف دا حقنا لکه بقره کی ترشوی دی و ازا قیلا له اتق اللہ اخذته العزت بالاسم چکلور تو ویلشی اللہ نو یریگا نونی ویدلر غیرت پا کول دو گناہ باندی دا دین خلاف بیا غیرت کی الک پا دین غیرتو کا دا دین دا غیرت پا دای باندی تا دا دین خلاف غیرت کی نفی عزتن زبوی خواست لکه دتا که نما زبوست لکه گوره ده ده مسئله منم بیزای غیرتو کی ده ده مسئله بوی زمانم تروس و پوری زخپل غط مولایم او غط علیمیم تروس و پوری ما تا خلق که ناستل و پاسی دل وست پس ده دمانم کفرو ساتر الحق کنا بلی اللذینا کفرو فی عزتن بلکه آکسان چه کفر کرده فی عزتن و شقاق آئی دی پائنات کی پسد و پائنات کی وشقاق او مخالفت داگ کی کما لکنا نیرو و تورو کما لکنا من قبل من قرنن سمرہ میلا کڑی مخ کے دین دے پیڑونا فنا دو نچگی وی استی چگی والی دی ولا تحین مناس او نو دغا وقت دخلاسی دا وقت بیا دخلاسی نو ولا تلحینو حین مناسین نو دغا وقت دخلاسی دلاتا اسم یا خبر خام خام محضوفی ولا تلحینو حین مناسین نو دا وقت دخلاسی واجبو دا اولی نیولیو نو آغا زورن اوس پینکار دا پیغمبر اول زورن پینکار دا پیغمبر بیا زورن پینکار دا توحید او درم زورن پینکار دا قرآن دا سلورم آیات کی اول زورن پینکار دا پیغمبر پینزم شپاگم وم کی دا پینکار دا توحید آتم آیات او نهم کی پینکار دا قرآن واجبو انجام منذر منهم واجبو انجام اوریانی کی دی دیو جنا تعجب تاستا پترا چه تعجب ویلی کی گی اریانتی آتا چه کی گی پا وقت رویت دا امر غریبا کی چه او ناشنا سی سڑیوی نینو اریان شی یا اوائی چه پلانکی پینزگو تیر آغین سکنا اریانی کی دار چه پینزگو تی دی اکدیوی چه شپاگو تیر آغینو خلق سی شی اریان شی یا ویشگو تیوی نو خلق سی شی اریان شی لکه یا ویشگو تیوی اوریانی کی خلق دار یانتیا چه ناشنا سی سوینی اوریان شی دی تاری تعجب بیلی کی ندیم اریان شو گورو تا سڑی تا گورو پیغمبرائی تا گورا بشر تا گورو پیغمبرائی تا گورا داو بریلیان دیو سپی مچان دی واجبو انجام منذرون دی اقیده او دی بریلیان وقیده یو وکنا واجبو انجام منذرون منهم اوریان شدی پا دی خبرا تاجبیو کو دی دی وجنا چراغ دیتا یرون که دی دینا چی دی دی غنت انسانو تسراغی یرون که راغی وقال الكافرون وای کافران ویلو کافرانو هادا ساہرون کذاب دا دی جادوگر کذاب لوی دروغ جان دا لوی جادوگر دی او لوی دروغ جان دی هادا ساہرون کذاب دا دی جادوگر او کذاب دا جادوگر یو تولی او کذاب یو تولی کذاب خو اخکارا خبر دا ویلوی دروغ جن دی زکا چیز منگا حاجت روان دی راروان خبر دا منگا دا پخوانا ہمارے بڑے کرتے چلے آئے ہی زمنگا مشران آغای دا منی چی دا حاجت روان شتا دی او دا باباگانو زیارتون شتے دی چی وی نشتے نو خلق کوئی شتے ہو دے وی نشتے نو خلق کو نا خلاب تے کنا نو دروخ وی دروغ وی او ساحر و تولوی اصل کی داو چه ساحر دا دی پا جبا کیوم ناق جن تا ناحق سڑی تا بی بی چه پا ناحق باو او پا باطل با اولادو نو دروغ اغتا بی ساحر وی دی ساحر دی پا دروغ اولاد دی پا غلط مذب باندی اولاد دی دا پا دی که بد تکیو دا دی دو پاروی چه خلق تی متنفر شی خلق ولرانی شی دکا خلق دی جادوگر خبری تا او خلق ده دروغجن خبری تا غوگ نک دی نو دا سی تیکی پیدا کول چه ده حق پرست او ده خلق و ده عوام و پمینس که دیوال شی دا ده غوق مولیانو دا کول چه ده ارچه و که ده مشرکانو بامبرانو او کچر تا که ده یهودیانو خواهی با دا سی تیکی پیدا کول چه حق پرست او ده عوام و پمینس که دیوالو دری زمون پو وقت که اوم ده مشرانو وقت که از خونه الحمدلله نشتسه و ده مشرانو وقت که دا سی تیکی و پیدا کول کله به ودا د امام ابن تیمیه خلاف تھی کله دا د امام ابن تیمیه ملګری دی هغه بل بو بلا کړو کله به وی دا نجدیان دی کله به وی دا چې کم دنو وابیان دی کله به دا نو مذهب راوتره لیکن نور څه غرض نو صرف دای غرض وو چې د عوامو د دې په منځ کې واسطه را نشي ځکه عوام را نه خبرې او ال ال را لوي ټول ال را لخکار کوي چه دی خونا کردی کردی دی دی امیانو مال والی دی دی وجه ندار تکیوی پیدا کول دیم دا غچان چل کهو هازا ساحرون کذاب دی که نور سا غرز نو یعنی هر چا ته پتو چې نبی علیہ السلام ساحر نه دی او پتو ته چې نبی علیہ السلام دروځون نه دی. خدای پروپاګاندا کوله دیلا لکه اوس د دشګردای نوم دای په طالب او مولا په توري کړه دی د دشګردی تعریف ته دیو کی او بیا دیو ګرځا دشګردی ستا وای کړه دشګردی د خلق وجلو ته ویل کیږي نو بس ټیک تا شمیر دیو کی چې سورا خلق امریکای وجو او سورا خلق چې کمندونو طالبان وجو با دیو چې کمندونو آسان حساب لګي افغانستان کې په دیو سو کلونو کې عالمانو تخمینه لګول دی او دیم لګول دی چې و 50000 حمله دی لکړی دی و 50000 حمله 57000 حمله کړی نو چې 57000 حمله وکړو په دې کې وسوجل کیږي نه نو که یو کس په حمله کې وجل شوی نو سو شو و 50000 کسان دی وجل او دی شهیدان دا خود افغانستان حساب کوم زیوازه کله بغداد غو کنو و 50000 نه زیات خولته کې کړی کله پاکستان غي حسابو کې په سرحدي علاقو کې چې کوم وکړي په دې سګنی کال کې او په دې دوو کالونو کې کوم وکړي چې یو ځای او بل ځای چې کوم نو شهیدان شو غریبانان واړه ماشومان شهیدان شو نو دشګردي دادا او کړه طالبانو غدا خدا بس یو ټکه پیدا کی او هغه خلک هم تحقیق نه کوي وای طالبان دشګردي عوام هم وای طالبان دشګردي دشګردي په وظیفو کې دل نه خو بیا به کارو دشګردي د غټو دولتمندو کار دی چې لوی دولتمندي نو به دشګردي وکي او به چې کمندونو خلک داسي کوي داسي کوي خدا د خلکو د طالب او د مولا د نوم بدنامولو لپاره چې دا خلک خپل اولاد په مدرسو کې داخل نکي ځکه ټوله مسله دې ته مدرسو نه جوړيږي دا یو ټکه پیدا کی بس دشګرد پیدا کی انتها پسند پیدا کی او آریو زمانه کې دا سټی کې پیدا کړی دي چې تاریخ وګوره نو ډیر ټکی داسې پیدا کړی دي چې هغه باندې د حق پرستو بدنامول شروع کړی دلته په زمونږ په وخت کې ساحر او د کذاب په ځای باندې دشګرد ټکه و انتها پسند او ځان له ترقی یافته قوم دای خوښ کړی او دغه له حق پرستو له دشګردای او د دې ټکه خوښ کړی په دې توریان کړی او بندام کړی به قال الكافرون هذا ساحر كذاب بس القاعده خبانه ده دشګردی خبانه ده چې کوم مولا سر دینه لګي او کوم مولا کوئی پاغه چې کم نه دشګردای پرچا کاټ کا خدایشته کې به پوس سندونو باندې پاګه کی بیا چې کم نه دنیا پوس سندونو باندې نه پاګه او بس دشګردای پرچا په کاټ شوی ده بس هرڅه ختم شي بیان وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وای کافران ویل و کافرانو دا د جادوګر کذاب لوی دروغجن دی وای اجال الالهتا ګوره دروغ وتای اجال الالهتا زورن په انکار د توحید آیا جوړی دی ګن خدایانو نا یو خدای او ګوره وتا آیا ګرځی دی ګن زیمواران زیموار یا کیو موږ وایو چې دا فلان کې ته به زیموار فلان کې د سرخو کې زیموار موږ محکمی جدا کړی دی فکر هم دی کنه منګا سجدا کړی محکمه جدا کړی یو سره د اولاد محکمه ده بل سره د سرخوګي محکمه ده او بل سره د بادو محکمه ده او بل سره د یو بل سره د بل دا جدا جدا محکمه منګا والا کړی دي او دوی نه دي ټولو محکمو والا سوکته یا الله دا شی خدا خو ډیره سناشنا خبره ده اجال الاله الاه واحده آی ګرځي ګن خدایانو نه خدای یو حاجت روا یو ان هذا لشن وجاب یقینا دا یو خبر ناشنا ډیر ناشنا دی لا شای اون وجابون خامخا یو کار یو شیز ډیر ناشنا دی مونږ وایو خو سره ګوره چې کوم قانون په کاری نو غله غوا او دی وای چې نه واز د الله په قانون به چلیږي خو ناشنا خبره دی یاره مونږ وایو وخت سره بدلیږي او دی وای نه واز د الله په قانون به یو وان طلقل مراو منهم روان شو سرداران ده دینا نبی علیہ السلام بیان ته بغوگی خون روان بشو منز که اپاس دل سادر به او سندو چه مون خمسو یو وان طلقل مراو منهم روان بشو سرداران ده دینا چه مشر پاسی نو کشرانم رو گونتی بیا کشیگی نو او دا به او بی آنیم شو زی وی زی زی واسویرو آلیه علی آلیه تکوم کلکشی پقبل خدایانو باندی دادنوانی لی ان هذا لشيء يراد يقينا دا دی او شعر را کړی شوی دی شاته غرض دی ځان له حکومت غرض دی سړیا سره اسلامي قانون نه وي ان هذا لشيء يراد يقينا ذا شيء يراد کڑے شوے ما سمعنا بهذا في الملت الاخره نوم دی اوری دلی دا یو دین بلکی بل دین کی مونږ دی اوری دلی ما سمعنا بهذا في الملت الاخره ندی اوری دلی مونږ دا یو دین بلکی في الملت الاخره په بل دو دستور کې ان هذا الا اختلاق ندی دا مگر د روغ ځان نه جوړ کړی د روغ دی دانشته په بل دا چا ویری دا چا تنشته ان هذا الا اختلاق شای اسمیر شهید رحم الله او زید بیان لتلو مولانا رستم علی او سرملګرو شاس ابراهیم الله بیانو کې وسړي پر اکی خو دی اسنه اسنا مسلې کې مولانا رستم علی د شاس دفاع کولا پهلوان سړیو سړیونی وو او چاته وي شاس و ته سموای دتا دته ګنا نشته دی وای چې دات نه دی کدا چا نه دی کړی دا ته نوې مسلې کې ټیک تک نه دی مولا خو راغل نه نو دې چا خو راغل نه دته نه ویلی کنه دته نوی دی خیر د سمو او تا دته چا کړی دی یا مولانو خوال راغله نه دی او کوم مولانو خوال راغله نه غي وته حق بیان کړی نه نو حق وته بیان کړی دته خود نوی دی پریدا دته سمو اي خیر دی ما ورته کوي دته دا فریضه ده چې په خپل دین باندې بغیرت کوي چې ولې د نوی مسالې کوم اسړی ریان شو دا خوجی به سړی دې ټکوم بل اغبل را بدلا اخلي ولا هغه ته چې می ټکوا اغا شاید سبلا سکور کرل وی ما تا کلیمه ویا چه تا سوای زاغه منم نداو کنوی بای ما سمینا بی آزا فی الملت الاخیره ناشنا ناشنا مسئله که ناشنا نوی زڑی وی خو خلکو تا خود ناشنا وی چه چاو تا بیان کردوی غریبانانو تا عوام و غریبانانو تا چا بیان کردوی مولیان یا اون پا وطن که یا او خواد ناغ مولیان و غریبانان ناغ وقت سنگ ضرورت مولیانو دی صورتون مولیانو ایت زان لما سلن و معلومانو کردوی چا تا سوا ما سمعنا بهذا في الملت الاخره نوم دی اور دی دا دین بلکی نه دا مگر یو شیر ځان نه جوړ شوی زورن په انکار د قران دا وګوره دی ما باندې کتاب راځي خان دا ټولو کې له بختور دی چې په دې باندې قران راغی تا ته موي کنه خان ته ټولو کې بختور ته پلان کې مولي سره بل په قران لکه نه پويږي او پلان کې نه پويږي आवाज ته په قران پويږي اون ذلا علی ذکر من بیننا ای نازل له شی په باندې قران والقران ذکر انزل عليه ذکر من بيننا ايران انزل له شي بدوان کتاب ذکر فاندو د نصیحت مساله پمین زمونګه کې من بيننا باندې پويږي دادا سټه کنه دا ګوردا زور ورته کړي من بيننا زمونګون تکي سپندروبي غټ خلق سرداران خلق قابلان هستي دانشوران هستي په دنیا موجود دي او کتاب دی رازي رازینو په یتیم بي طالب دی رازي دا ابو طالب په یتیم واره دی راځي دا وګوراله لولا رجل من القريتين عظيم په مکه او مدینه کې خدای پاک ته چې دا غړ سره نو معلوم او دی یتیم باندې را لګو تا ته وی دا شانتینو چې دا نور نو نور مليان نشته خپلان کې چې کم نور ول لزګز چې پټکې والی او دا هغه له سګوزونه اله خلکای کی نو دا چې کم نور لکه نه پویدل آیواز ته پویږي هغه ولې چې کم نور اسه غا خونو قرزولو او هغه یسی و داگه گیری سپینی کرده دار پا غرمو سپینی کرده اول دا کدوانو پانو ویلوی ای پده باید نپویی گی ولی سو بالهم فی شک من ذکری نوی دا قرآن خبرنه دا خودی اصل که والهم فی شک من ذکری بلکه دی پشک که دی توحید نمی دا بیان نمی دا بیان کم کم داگه نشک کری بل لما ازو قو عذاب اصل وجه بلا دا سپیل ایرانه دا سکری بل لما ازو قو عذاب بلکه لا نرس کل دی عذاب یعنی عذاب پر روان دی بل لما یذوقوا عذاب لا نرس کل دی عذاب می زما عذاب یعنی نرس کل عذابی دی کنا آمین دوم خزائن و رحمت ربک العزیز الوهاب دی چوی پا دول دا قرآن رازی نو دا رحمت دا خزانو دا ٹیکداری دی سر دا دا دی پا ٹیکاغست دی چال دی ورکینو ور بکیو چال دی ورکینو ورکی آمین دوم آیت دی سرام خزائن رحمت ربک خزانه د مهربانی د رب دی العزیز الوهاب زورور او بخون کے ذات چا زورور دی الوهاب اور کئی حملو ملک السماوات والارض یشتے دل ر اختیار د اسمرنو زمکی و ما بینهما سجم یزدی کی دی اختیار د دی دی د دی چا ل خوخین قران دی ور کی فال ارتقو فی الاسباب نو دی خیجی بتا اللہ ربان دی فلا ر دی خیجی د قران د لار دی دنا بن کی ذا کنا رانی فالی ارتقو فی الاسباب او دی خیجی پل ارد آسمان او دزمکی او شپا کم الارو بند قرآن پر نبی علیہ السلام رازینو الارد بندگی فالی ارتقو فی الاسباب ودی خیجی درواز پا لارو باندی جندم ما هنالک محزوم من الاحزاب یومانا جندم ما دایلوی لغکر جندم ما دایلوی لغکر هنالک پا دی مقام دی خلاف کی محزوم من الاحزاب شکست رو اور کرشوی در ڈالونا جندم ما هنالک محزوم من الاحزاب جندم ما تنوین دی تازیم لوی لغکر پا مقام دی خلاف کی چلوی لوی لغکر وی او دی خلاف کرو محزوم من الاحزاب شکست رو اور کرشو من الاحزاب در ڈالونا اغی تباشیو او حلاک شیو جندم ما هنالکا لوی لاخکار پا مقام دا خلاف کی شکست رو ارکلشو در ڈالو نام بے بیان کی تفصیلی کی دویو مانا جندم ما هنالکا محزوم من الاحزاب دا لاخکار گوٹے جندم ما دا لاخکار گوٹے هنالکا پا دی مکہ کی محزوم من الاحزاب شکست بولا ارکلشی من الاحزاب در ڈالو نام دیل بس ارکلشی شکست بولا ارکلشی وقت براشی جندم ما هنالکا دایو لخکر گے هنالکا پدی مکہ کی محزوم من الاحزاب شکست پر اور کرشی در ڈالونا دا جندم ما مبہم دے کنن من الاحزاب داغی بیان دے یعنی دا لوی لوی ڈالی بس شی کمزوری شی دا لوی لوی اتحادیان دا با کمزوری شی انشاءاللہ من الاحزاب در ڈالونا لکہ بچانگ احزاب کے ڈالی کمزوری شی ہوئی نرستو ہم ڈالی کمزوری کی گی نو کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد درغجن گنلیو مخکیدینا قوم دنو عادیانو او فرعون ذو الاوتاد خاوندو ذو الاوتاد خاوندو مملکت مضبوط خاوندو بادشاہ مضبوطی تد پا خیال ہوئے کنا ذو الاوتاد خاوندو حکومت مضبوط تد بادشاہ مضبوطی چزمو پا خبر خبول آریو بشموی کنا ذو الاوتاد زمانگ نا مضبوط بادشاہی چانیشت فرعونو میلیونو دیو مانا زلوتاد و فرعون و زلوتاد خواهند غٹو غٹو عبادو مضبوط و مضبوط و عبادو زلوتاد لیلو عباده بکولی درم و فرعون و زلوتاد او فرعون خواهند میخونو چه چه با ایمان راڑو فاقی بانده میخونو وال سر بیولا میخوو لاسون بیولا خوارکر پا لاسون بیولا میخوو او پا سینه بیولا میخوو پا خپو بیولا میخونو وال غٹ غٹ میخونو بیولا وال خوچ سورا با دس اختی کولا اللہ پر سخت پیدا کردیو فقپل خزای میخونو آلیو او خزای چه کم ده نهاده دین ناوڑی دلی نوا حق پرس چه حق پرس تی اپا میخونو باید دین ناوڑی تا دیره بم بارایو که پای دین ناوڑی نور زیادی گی نور زیادی گی نور زیادی گی ده یو شهید نا پزرگونو ده یو شهید دوینی نا اپا زرگونو باید شهیدان پیدا کی گی ده یو مسلمان شهید شی ندا سلگونو پا زرگونو دا مسلمانانو پا زلونو که دا شهادت جذبه رو چطه شی آنو روی چیزو منگا رور قربان شی منگا همزان قربانی کو تا با یو ختمه پا تیا سو با نور پیدا کی گی تیا زر با نور پیدا کی گی دا حضدانه دا ختمه دو شده و سمودو و قوم لوت سمودیانو و قوم دلوت و اصحاب علیکا و زنگلیانو اولای کل احزاب دار دلوی دار دلوی کنه اولائی کل احزاب داوی ڈالی ان کلون نو دا ٹول مگر در اغجن کرو پیغمبران در اغجنی کرنیو پیغمبران فحق اقاب نراغ پی عذاب می زما عذاب پی راغنو فحق اقاب ثابت شو پی عذاب می و ما انظرو اولائی اللہ سویتن واحدا چی دا حسنی نمانی زدی سپیڑی تا انتظار دی چی دا نمانی نسوی چی اونگ بانی سپیڑا راشی و ما انظرو اولائی انتظار نکی دا خلق اللہ سویتن واحدا مگر دا چغیوی مالا من فواق چنشتی غیلی ساری دل مالا من فواق فواق چی غوامی خلش لکی گی نو چی یو پیرا اول سلشی و دوبارا چی پیرا پریدی او دی پا منس که کم وخی نو دقی توی لکی گی فواق دوم روا خولا ام بیا نشتی دل دوم روا خولا ام نشتی مالا من فواق نشتی دلی ساری دل یا فواق کوئی نسار او د مازیګر په مینس کې دا ټیم چې دی ته ویل کیږي ما بین الغداء الى العشاء مگر مې ډوړ او د مازیګر ما خامې ډوړ مینس کې چې کم ټیم دی ته ویل کیږي وای مالا من فوار